إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي جل وعلا كي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبكو جوت سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني كي بندي ويسو نيجي وانتي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام خم يالا خم يونانتم خم دين الإسلام تخم نياتي مبير يويو موم لا بوروم تيري بي تيدوون خم خم موي العلم دا خم غني خم مبير يويو دا فاي دوغ سي فراتاي جيم مو نيك كون خم خم بيغا خامني da fa war jëm ju nek mu xam ko bu ko defé gannaaw lolu mu toftal ci lu am solo mune bil adilla waye nak ci ay tektal mu ko xam yalla ci tektal xam yonent bi ci tektal xam sa diine ci tektal manam xam gam la bëgg wax fi moy duné rek buñ la né ku yalla nga né yalla moy sama borom da di fay yam dedet xam gim la bëgg wax fi moy nga mëna indi firndé firndé lañuy tuddé dalil mom lañuy tuddé tektal nga mën ko indi mu bawo ca fañuy jëlé firndé fañuy jëlé preuve fañi jëlé tektal muy alquran ak sunna tan moy sa borom nga né yalla moy sama borom lan moy firndé bi koy firndel ci alquran ndax mën nga ma indil ci alquran firndé buy woné né yalla moy sa borom ndax mën nga ma ci indil ben aya ci alquran bo xamni daf lay firndelal lolu wala bok hadith ci hadith yonent bi firndel lolu kan moy sa yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy sama yonent ndax man nga ma ci indil firnde ci alquran bo xamni daf koy firndel preuve manam ab aya wala ab hadith lan moy sa dine islam wa d'accord legi ndax man nga ma ci indil firnde luy wone ni sa dine moy islam dine bi wor moy islam mangok lolu lañuy tuddé firnde bangok bu boba xam bi nga xam day doga nak tuddu xam xam mais bu amut firnde topando lay tuddu lolou motax ngeen gis ci hadith yi rot ci bir bammel yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam di wax nan amal munafiq aw al fajir munen nafiq bi wala katchor bi yaqulu day wax ha ha la adri kuntu asma'u an-nas fa qultu ha ha xawma dama dan deg nit ñi di wax rek ma ciy top koku malaaka yi luñ koy tont la daraita wala talaita ah kon yow jango xamoo gis nga kon topando du xam xam topando du jang gis nga kon xam xam moy lan xam xam ñu ne la moy ma'rifatul huda bi dalilihi moy nga xam njub ci ay tektalam tektal yu wir tektel yu set wich yo xamanteni ni da fay woné ni li moy njub mbir mu seriya la kon du lo xamanteni ni luñuy woyando la wala luñuy waxando la dedet mais luñu wara maîtriser la maîtrise bobu nak pour muskalaf bi ag fa il faut mu meuna layal il faut mu meuna indi ay firnde il faut mu meuna indi ay preuve bo ñëwé taxaw ci nit ñi na leen man médecin la, est-ce que nit ñi dinañ ko gëm ñëw dugg hôpital né man médecin la? Mais da ngay indi ay firnde yu wone né médecin nga, gis nga? Bo ñëwé né man chauffeur la, da ngay indi firnde yu wone né chauffeur nga, budul lool kenn du la jox auto bi. Hakadal amr, yaakaar ngeen ni doomu aadama muusee na noonu ci mën a teg loo xamante ni nii vraiment ci dundu àddunaam képp dafay nosewoo noonu. Tey boo amoon sa oto nga bëgg koo def taxi di wut chauffeur, ndax da ngay jël n'importe qui, mu ne la man chauffeur laa rek, nga doyloo ci wax ji rek ne chauffeur la, daal di koy jox sa oto. Mais xanaa au minimum dina la woon permis, dina la woon permis de conduire am, xanaa au minimum. Boo ko mënta lire sax nga dem jox ku la ko mën a lire ba am confirmation ci ne ah diw mii kat moo moom permis bii, kon moom mii chauffeur la, ndax am na permis de conduire, permis bi moo ko moom. Léegi yow taxi bi nga wutal ko firnde, yaa ngi may dégg? Tayib, boutique bi nga tijji waaji fay jaay nga wutal ko firnde, parce que doo fa teg n'importe qui bala boutique bi di daanu. Cosmétique bi kazalika, maanaam sa mbiru àdduna lu ci nekk loo ciy teg da nga koy teg ci firnde. Waaji ñëw ne la ingénieur la, faawu firnde ñëw. Ki ñëw ne la maçon la, faawu firnde ñëw, nga mën koo jox chantier bi, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais sa diine daal moo amul firnde. Est ce que dégg nga bu baax li may wax? Sa diine daal mooy côté bi nga xam ni foofu moom handicapé nga fa, ngeen baal ma ci baat bi, incapable nga fa, danga fa am incompétence, danga fa am incapacité pour mën a indi ay preuve pour wane ne lii mooy sa diine. Te dangaa jàpp ne sa diine mooy sa dund àdduna ak alaxira. Taxi bi fii rek lay yam, bitig bi fii rek lay yam, tisi bi fii rek lay yam, gis nga ko? Te yooyu yëpp bu ci nekk fexe nga ba boo koy teg da nga koy teg fu am firnde, fu wóor. Mais sa diine moom mi ngi noonu. Nuñ la ci naxee baax na. Loolu la waxkatu arab bi doon wax naan ibunayya inna min arrijali la bahima fi surati rajuli samii lmubsiri fatinun li kulli musibatin fi diinihi wa iza usiba bi malihi lam yashuri fatinun li kulli musibatin fi malihi wa iza usiba bi diinihi lam yashuri. Mu ne yow sama doom, am na ci nit ñi ñoo xam ne de daanaka ay bàyyima lañ ma goog, yoo xam ne dañoo yor jëmmi nit di wax ak a dégg, aka ñoo yeew ci lépp loo xam ni lu nar a yàq seen àdduna la ak seen alal, seen koppar, aka ñu cee yeew. Waaye nag lu dal seen diine sax duñ ko yëg, seen diine bu yàq duñ ko yëg, seen diine bu amee gàkk ku ko tilimal duñ ko yëg, gis nga ko? Fatinun li kulli musibatin fi malihi wa iza usiba bi dinihi lam yashuri. Kon faawu waay mbir yi am firnde. Sagam doomu aadama moo am xel moomu, xel moomu doomu aadama am ku ko ko jox, yàlla mi ko bind. Ndax kon ñun dañoo jàpp ne sunu borom tabaraka wa taala diinam bii nii dafa nekk laisser aller, diinam bi amul structure, ñun ñu mën a teg sunu kër. Kii jaay xoola da ngay romb mbeeri maire yi jaay njaayum syndicat ci mbedd mi teg table, table bi sax dañ koy structuré. Da ngay ñëw taxaw ne maire mango ñaata la, mu ne la ban mango nga bëgg, parce que dafa def sam fee mango juróom yi, fee mu def fa sam mango fukki dërëm yi, fee mu def fa sam mango fukk ak juróom yi. Kon doo ñëw ne mango rek mu yëkkati benn jox la, table bi daf koy structuré ni muy tegee mango yi, ni muy tegee gerte caaf yi, ainsi de suite, ainsi de suite. Li gën a ndaw ci sunu dund dañ koy structuré, ndax dañoo yaakaar ne sunu borom diinam ji moom daf koo teg noonu rek mu nekk laisser aller. Diine jiyee gën a yell ci structuré, ndax lan? Min ladun hakimin alim, déglul bu baax, min ladun hakimin alimin. Diine ji mi ngi bawoo ci kan? Hakim ku xereñ, alim ku xam, xereñteef goo xamante ni nii labal na gépp xereñteef, xam-xam goo xam ni labal na gépp xam-xam. Kon amaluk yëg-yëg ci sa diina nga def prise de conscience xamni sa mbiru aduna ni ngui koy structurer diko baser ci ay mbir yo xamni ay preuve réelle yu taxaw la sa dina mo ci gëna yalla preuve nak ci dina buñ ko waxe jappal ñett yi alquran hadith manam sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wala ijma muy lo xamanteni mbolo borom xam xam mi ñoo ci depo magok lolu moy ijma ittifaqu mujtahidi ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ala amrin dini ba'da wafatihi sallallahu alayhi wa sallam fi asrin min al-usur lolu moy ijma depo go xamni borom xam xami xetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ci depo ci mbir mo xamni dafa aju ci dina ginnaw fatuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi mo fi bayiwon garantie wu sama borom xam xami xet duñu depo ci reer la tajtami'u ummati ala ad-dalala kon gannaaw xam nga luy firnde kon lu ñewati ci sa diina wala lepp lo xamni deggati nga ko mu jëm ci diina fexel lolu bala nga koy approcher bala nga koy laal bala nga koy sentir bala nga koy lek bala nga koy deglu bala nga koy wax nga garal ko xol lan la ci alquran wax ndax alquran inne ci firnde wala deet lan la ci hadith yonante bi wax lan la ci borom xam xami xet bi wax kazalika sa dina non la mel kon ñetti tombu yi ño gëna yell nga tek leen fofé motax borom téré bi mu ne la qawluhu bil adilla lamu wax ne da wara teggu ci ay tektal mu ne la bit taqlid du nekk ci topando taqlid moy lan ittiba'u qawlu man laysa bi hujja biduni hujja ngay topando waxu ko xamni du lay te waxam ja amut lay te nga wax ji bangok dañuy wax ñu ne kullu qawlin yustadallu lahu illa qawlu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa innahu yustadallu bihi wa la yustadallu lahu bepp wax rek bepp kaddu dañ koy utal firnde ba mu dess waxu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yonante bi waxam firnde la alquran moko defal garantie goge sunu borom mo ne wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonante bi du waxantu lumu wax revelation la lumu wax wahyu la bo xamni yalla moko ko wahyu motax kenen kudul yonante bi nak sa wax dañ koy jël ñu ne ana firnde ja mais waxu yonante bi mom firnde la mu ne kon bu mu nek topando waye dafa wara nek lan wa innama bil adilla ci ay tektal min alquran ci alquran wa min as-sunna ak ci sunna yonante bi manam hadith yonante bi sallallahu alayhi wasallam mu ne wa hadha huwa al-ilm lolu moy xam xam ndax lan al-ilm huwa ma'rifatu al-huda bi dalilihi xam xam moy nga xam njub ci ay tektal kon man rabbuka kan moy sa borom dang ko wara xam ci tektal tektali al-quran minimum nga am ben tektal ci al-quran ben aya bo xamni dalay confirmer ne ah man mi xamna ne sama borom moy allah a travers al-quran a travers aya bi preuve la confirmation la bu may confirmer ne sama borom moy allah kazalika yonante bi nga meuna am aya bo xamni lay confirmer lolu gis nga bu ko defé lolu njeriñ la pour yow njeriñ la pour yow waye tamit arme la bo xamanteni ni dang koy meuna défendre diine islam ndax fo taxaw wax ci diine islam dinañ xamni ki limuy wax tibbe ko ci diine islam luñu meuna fekk la ci alquran luñu meuna fekk la ci sunna yonante bi sallallahu alayhi wasallam waye tay da ngay gis wax kat bo xamni day wax une heure de temps limi wax yeb bo jele pesse ko ci alquran zero nga wëlbeeti ko pesse ko ci sunna zero nga wëlbeeti ko pesse ko ci deppok borom xam xam yi zero wallahu almustaan bu ko defee lolu topando gogu borom xam xam yi neenañ ni du jeriñ nit ki du jeriñ nit ki topando kep ci diinam du jeriñ nit ki rawatina nak ñu ne rawatina ci ñetti tombu yi moy kan moy sa borom kan moy sa yonent ak lan moy sa diina ndax li ku nek dang ka wara xamal sa bop xamin wu wer wa nak moy mu tegg ci talil moy mu tegg ci ay preuve moy mu tegg ci tektali alquran tektali hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolu moy xamin wu wer lolu moy xam xam ma'rifatul huda bi dalilihi nga xam njub ci ay tektalam gis nga ko nga xam njub ci ay tektalam lolou lañuy tuddé xam xam motax borom xam xam yi jitu ku melni shafi imam ahmad كذلك امام مالك ابو حنيفه نيوم نيب سين واخ دا فا داجو تي واتانديكو لو نيت ني ني توپ سين واخ باي في واخ يونت بي ني توپ سين واخ تي خامو ني نيوم سين واخ فمو تگو گيسنگا ماغوك مي تاي گيسنگا امنا ньо خامني كونترير بي موم لا ني جيل جابينا لولو موي دين والله المستعان ني تك فوفو سونو بارام نيان بوروم بي تبارك وتعالى دافال ني توفيق دافال لين كو دافال ني تيسير دافال لين كو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.